Albert Einstein 1879-1955 Yazan Aziz Kemal Hızıroğlu Seslendiren Mehmet Atay Ulm şehri Swabian Alplerinin eteklerinde yer alır. Kuzeybatıdaki Stuttgart'a ve güneydoğudaki Münih'e aynı mesafede yaklaşık 60 mil uzaklıktadır. Albert Einstein 14 Mart 1879'da bu şehirde doğmuştur. Alman İmparatorluğu Batı Avrupa ile birlikte Fransa-Prusya Savaşı'nın kargaşasını yaşamakta 1870-71 ve dünyanın 1873'teki finansal iflasını atlatmaya çalışmaktadır. Almanya Başbakanı Otto von Bismarck'tır. Ülke büyük bir endüstriyel atılım aşamasının başındadır. Einstein'ın doğum yılı aynı zamanda William Marr'ın antisemitizm, Yahudi aleyhtarlığı terimini bulduğu ve Antisemites Derneği'nin kurulduğu yıl olarak da dikkat çekmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısı, Alman endüstrisinde dev şirketlerin gitgide tekerleştiği ve kırsal bölgelerden göçün hızlandığı bir dönemdir. Güney Almanya'daki kırsal bölgelerde 1870 ile 1900 yılları arasında Yahudi nüfusu %70 oranında azalmıştır. Einstein'ın hem anne hem de baba tarafından dedeleri göçle gerçekleşen bu değişime katkıda bulunan kişiler arasındadır. 14 Mart 1879 Cuma günü Ulm'da doğan Albert, Pauline ve Hermann Einstein evliliğinden oluşan ailenin ilk çocuğudur. Aile içinde anlatılanlara göre Einstein'ın annesi oğlunu ilk gördüğünde sakat bir çocuk doğurduğunu düşünmüş. Çünkü bebeğin kafasının arka kısmı oldukça büyük ve sivriymiş. Yine Einstein ailesine göre Albert oldukça sessiz ve mutlu bir bebekmiş. Kafasının iriliği ve sivriliği ile ilgili kaygılar geçtikten sonra Albert'in normal hızla büyümediği kaygısı başlamış. Geç konuşmuş çocuk. Sonra da derdini tek sözcükle anlatmak yerine bütün cümleyi yeniden kurmak gibi tuhaf bir alışkanlık edinmiş. Çoğunlukla içine kapanık ve utangaç bir çocuk olarak görülmüş. Çocukluğuna bakıldığında kafası ağır işleyen ve geç gelişen bu tüccar çocuğunun bir gün tarihteki en seçkin bilim adamlarından biri olacağına dair hiçbir belirtiye rastlanmadığı söylenebilir. Aile içindeki ekonomik sıkıntılar yüzünden Albert'in babası ve amcası yeni iş olanakları gerekçesiyle Bavyera'nın başkenti Münih'e taşınmayı düşünürler ve bunu 1880 yazında gerçekleştirirler. Aile burada 14 yıl yaşayacak ve Münih, Einstein'ın büyüdüğü şehir olacaktır. 1881'in Kasım ayında Einstein'ın Maya adıyla anılan kız kardeşi Maria doğar. Maya, Albert'in en yakın çocukluk arkadaşıdır. 1951 yılında öldüğünde Albert Einstein en yakın dostunu ve en sevdiği insanı yitirdiğini söylemiştir. Yaşamları boyunca abi ve kardeş birbirlerine hep derin bir sevgiyle bağlı kalmışlardır. Maya evlenip Maya Winteler Einstein adını aldıktan sonra abinin ilk yıllarını anlatan ve tarihi nitelikte kısa bir kitap yazmıştır. Albert Einstein'ın hayatındaki analitik bilgi alanlarının bir bütünleyicisi vardı, müzik. Müziğe ilgisi, annesinin etkisi ve çabalarından kaynaklanıyordu. Albert, 6 yaşındayken keman derslerine başladı. Müziği nota ile öğrenmesi ve bu durumun ezberciliği sevmeyen biri tarafından uygulanma zorunluluğu epeyce canını sıktı. Daha sonraları devamlı egzersizler yapmanın gerekliliğini kavrayıp müzikten zevk almayı başardı. 1949 yılında yazılan otobiyografik notlardan öğrendiğimize göre Albert 5 yaşındayken hastalanır ve babası onu neşelendirmek için bir cep pusulası getirir. Pusulanın herhangi bir yöne döndürüldüğünde kuzeyi göstermesi onu çok heyecanlandırmıştır. Bu, kapalı bir nesnenin görülmeyen ve temas edilmeyen bir güçle belli bir mesafeden etkileşim kurabileceğini ilk fark edişidir. Otobiyografik notlardan anlıyoruz ki pusulayı ömrünce unutmamıştır. Albert 12 yaşındayken mühendis amcası Jacob'un dolaylı etkisiyle yaz tatilini ileri cebir ve geometri konularını araştırarak geçirmiştir. Amcasının hazırladığı en zor sorulara dahi cevap bulma yeteneği herkesi şaşırtmıştır. O yaz tatilinde M.Ö. 500 yılında ortaya konulan Pisagor teoremini tamamen yeni bir yolla ispatladığını söylersek, ailedeki şaşkınlığın nedeni kolayca anlaşılabilir. Yahudi geleneklerine bağlı olarak her perşembe Einstein'lara akşam yemeğine davet edilen Max Talmud adlı tıp öğrencisi, aralarındaki yaş farkına rağmen Albert'le çok iyi arkadaş oldu. Talmud, Albert'in bilimsel konulara duyduğu aşırı ilgiyi görünce ona okuması için pek çok ödünç kitap getirdi. Böylece Albert Einstein, A. Bernstein'ın Popular Books on Physical Science ile Kozmos, Alexander von Humboldt ve Lee Buchner'in Force and Matter, Speaker'ın Lehrbuch der Ebenen Geometrie, Immanuel Kant'ın Saf Aklın Eleştirisi adlı kitaplarla henüz 13 yaşındayken tanışmış oldu. Yıllar sonra Talmud, 1932'de yayınlanan Görelilik ve Einstein'ın ilk gençlik yılları hakkında The Relativity Theory Simplified and Deformative Years of the Inventor adlı bir kitap yazdı. Kitapta anlatılanlara göre, Einstein'ın matematik yeteneği o kadar olağanüstüydü ki, çok geçmeden kendisinden 11 yaş büyük olan Talmud'un konuyla ilgili bilgisini geride bırakmıştı. Onu seven bir ailesi olmasına rağmen, Einstein'ın gençlik yılları karışıklık içinde geçti. Ailesi Milan'a taşınıp o Münih'te liseyi bitirmek için beklemek zorunda kaldığında, derin bir sıkıntılı dönem yaşadı. Öğretmenleriyle bir türlü anlaşamadı. Asi ve dik başlıydı. Klasik eğitim yöntemini, ezber sistemini ve aşırı disiplini sevmeyen Einstein, Münih Lisesi'nde pek de parlak olmayan bir orta öğretimden sonra 1896'da Zürih Politeknik Enstitüsü'ne girdi. Burada da devamsız bir öğrenci oldu ve akademik bir başarı kazanamadı. Ne var ki, 18 yaşındayken en büyük bilginlerin Helmholtz, Maxwell gibi yazılarını ve Ernst Mach'ın yapıtlarını okudu. İsviçre vatandaşlığına geçti ve 1902'de Bern Federal Patent Dairesi'nde bir iş buldu. Bu basit görevini sağladığı boş zamanlarda düzenli olarak bilimsel gazete ve dergileri okudu. O yıllarda çağdaş fizikte baş gösteren büyük sorunlar üzerine düşünmeyi bir varoluş gerekçesi gibi algıladığı görülüyor. 1905 yılında Alman bilim dergisi Annalen der Physik'te 5 inceleme yazısı yayımladı. Bu yazıların adları şöyle: Molekül boyutlarının yeni bir belirlemesi, ışığın dönüşüm ve üretimini içeren bulgulayıcı bir bakış açısı üzerine, Brown devinimi üzerine, devinen cisimlerin elektrodinamiği üzerine, bir cismin eylemsizliği içerdiği enerjiye bağlı mıdır? Bunlardan birincisini Zürih Üniversitesi'ne tez olarak sundu. Kendisinin bile çok devrimci olarak nitelendirdiği ikinci yazıda ışıl elektrik etkinin incelenmesinden ve Max Planck'ın enerji kuantumları ile ilgili çalışmalarından yola çıkarak daha sonra foton adı verilen maddenin varlığı açıklanıyordu. Bu yazı kuantum kuramının da kökenini oluşturur. Üçüncü inceleme yazısında olasılık hesabını Brown devinimine uygulayıp bunun kuramını açıklıyordu. Bu incelemelerin en ünlüsü olan dördüncü yazıda ise şaşkınlık uyandıracak kadar özlü bir anlatımla yüzyılbaşı fiziğinin en önemli buluşlarından biri olan sınırlı göreliliklere getiriliyordu. Einstein burada Maxwell elektrodinamiği ile Galileo'nun açıkladığı görelilik ilkesi arasındaki görünür bağdaşmazlığını bu kuramlardan birini ya da diğerini değiştirerek değil, tersine bunları sıkıca ve sistemli olarak koruyup fiziksel uzay ve zaman kavramlarını yeniden gözden geçirerek bir çözüm bulunabileceğini ortaya koydu. Beşinci inceleme bir öncekinin doğal sonucudur. Burada da Einstein kütle ve enerji arasındaki eşdeğerlik konusunda yeni bir görüş geliştirdi ve ünlü E eşittir mc2 formülüne yer verdi. Bu incelemeler basıldıkları yıl dikkati çekmedilerse de büyük bir hızla dönemin en önemli fizikçilerinin özellikle de Planck, Lorentz ve Minkowski'nin ilgisini uyandırdı. Bu ilgi ve ünlenmenin başlamasıyla Einstein, bilimsel çevrenin ister genel görelilik kuramı ister kuantum kuramı olsun, klasik sonrası fizikle ilgili düşünceleri tartışmak için toplandığı değişik kongrelerin, örneğin Solvay Kongresi'nin göze çarpan kişilerinden biri durumuna geldi. Ama sınırlı görelilik kuramını bilim çevresine kabul ettirmekte çok zorluk çekti. Bu çevrede uzun bir süre uzay ve zaman kavramlarını söz konusu etmeyen Lorentz kuramı tercih edildi. Einstein'ın 1916'da yayımladığı genel görelilik kuramı, sınırlı sayıda uzmanlarca hemen benimsendiyse de uzun süre bulanık, hatta gizemli bir kuram olarak karşılandı. De Broglie ve Heisenberg'in çalışmalarının temelinde Einstein'ın 1917'de yayımlanan bir yazısının yatmasına ve kendisinin de kuantum kuramını zamanımızın en başarılı kuramı olarak kabul etmesine rağmen kuantum kuramının tarihi onun bu konudaki çizgi dışı tutumuyla belirlenir. Gerçekten de Einstein, belirlenimciliği bırakmakla suçladığı Kopenhag okulunun olasılıkçı yorumunu hiçbir zaman bütünüyle benimsemedi. Born ile fizikte gerçekçilik tartışması ünlüdür. Buna karşın uzun süre kuantum kavramı üzerinde düşünmeye devam etti. Genç bir Hintli fizikçi olan Bose'nin bir yazısı onun sayesinde yayınlanıp tartışıldı. Einstein'ın ısrarı olmasa unutulup gidecek olan bu yazıdan Bose-Einstein adlı istatistik kuramı doğdu. Albert Einstein, tartışılmakta olan görelilik kuramı nedeniyle değil de ışıl elektrik etkinin incelenmesine katkılarından dolayı 1921'de Nobel Fizik Ödülünü aldı. Einstein yalnız bir gezgin gibi yaşadı. 1909'da biraz zorlukla Zürich Üniversitesi'ne atandıysa da bu görevi 2 yıl sürdürdü. Prag Üniversitesi'nde bir süre kalıp 1911-1912 tekrar Zürich'e döndü. Buradayken kendisine gelen pek çok öğretim üyeliği teklifi arasından Berlin Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ndeki profesörlük görevini kabul etti. Hitler'in iktidara gelmesine kadar burada kaldı. Bu dönemde yabancı üniversitelere pek çok kez gidip geldiği için Kaiser Wilhelm Enstitüsü'ne de tamamen bağlanmadı. 1933'te Almanya'yı terk etmek zorunda kaldı. Önce Paris'e, sonra Belçika'ya yerleşti. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Princeton'daki Institute for Advanced Study'de profesörlük kürsüsünü kabul etti ve elektromıknatıslıkla çekimin bileşimi olan birlik kuramını hazırlamaya çalıştı. Ama ömrünün kalan kısmında bunu başaramadı. Einstein hiçbir zaman bilimsel araştırmacıların oluşturduğu toplumsal grupların gerçek bir üyesi olmadı. Ama fil dişi bir kuleye de çekilmedi. İsrail devletinin varlığı, Sovyetler Birliği, Nazizme karşı savaş ve nükleer silah yapımı gibi çağının büyük olgularına ilişkin olarak kamuoyu karşısında bir tutum almayı kendine görev edindi. 1939'da Roosevelt'e yollanan ve zincirleme tepkimeler üzerine bir araştırma programı hazırlanmasını isteyen mektubu imzalamasına rağmen, Los Alamos'ta atom bombası hazırlanma aşamalarının hiçbirine katılmadı. 1945'te nükleer silahın gerçekleştirilebileceği belli olduğunda, bunu kullanmaması için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosevelt'e yeniden bir mektup bile yazdı. Ne var ki Roosevelt mektubu alamadan ölmüştü ve kısa bir süre sonra yerine geçen Başkan Harry Truman'ın emriyle Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombaları bırakıldı. Einstein resmi olarak Nisan 1945'te üniversitedeki görevinden emekliye ayrıldı. Savaş bittikten sonra Yahudilerle birlikte İsrail Devleti'nin Mayıs 1948'de kurulmasına destekledi. Kudüs'teki Musevi Üniversitesi'nin ateşli bir destekçisiydi ama üniversiteden gelen teklifi geri çevirdi. Hatta ona İsrail Devleti'nin ilk Cumhurbaşkanı Siyonist Chaim Weizmann'ın 1952'deki ölümü üzerine Cumhurbaşkanlığı da teklif edildi, bunu da reddetti. Einstein, Mayıs 1946'da Atom Bilginleri Uyanıklık Komitesi Başkanı oldu. 1955'te ölünceye dek nükleer silahların yapılmasına etkin biçimde karşı çıktı. Ölümüyle birlikte Einstein'ın tüm makaleleri ve diğer belgeleri Kudüs'teki Musevi Üniversitesi'ne bağışlandı. Bu çok geniş bir koleksiyondur ve yaklaşık 43 bin parçadan oluşmaktadır. Hemen hemen her belgenin bir kopyası Princeton Üniversitesi ve kısıtlı bir miktar kopyada Boston Üniversitesi tarafından arşivlenmiştir. Princeton Üniversitesi'nde bulunan kopyalar toplam 8 ciltte derlenmiştir ve ulaşmak isteyen herkese açıktır. Otobiyografik kaynaklara göre Einstein'ın müziğe ve arzuladığı denli yoğun yaşayamasa da kadınlara olan ilgisinin teorik fizikten hemen sonra geldiği söylenebilir. Yani Einstein'ın sadece teorik fizik tutkusundan söz etmek, onu eksik anlamak ve anlatmak demektir. Tutkularını bir sıraya koymak gerekirse, ilki doğayı ve evreni anlamak için altlarında yatan gerçeğe ulaşma arzusuyla tutunduğu teorik fizik, ikincisi müzik ve üçüncüsünün de güzel kadınlar olduğunu söyleyebiliriz. Dostu Michele Bessu'ya yazdığı bir mektupta teorik fizikle ilgili olarak, "Eğer işim olmasaydı yaşamak istemezdim. Ruhumu ve bedenimi bilime sattım ve bundan hiç pişmanlık duymuyorum," demiştir. Araştırma yapmak onun yaşamıydı elbet ve kendini buna tüm kalbiyle adamıştı. Ama müzik, Einstein'ın diğer tutkuları arasında en üst sırada yer alıyordu. "Bir keresinde eğer fizikçi olmasaydım, müzisyen olmayı çok isterdim," diyor. Bir muhabire söyledikleri de çok ilginçtir. "Genelde müzikle düşünürüm. Hayallerimi müzikle birlikte görürüm ve hayatıma müziğin perspektifinden bakarım. Hayatta en büyük zevki müzikten alırım." Özellikle Mozart'tan hoşlanan Einstein dostlarına, "Mozart'ın müziği öyle saf ve güzel ki, onu evrenin akıl almaz güzelliğinin bir yansıması olarak görüyorum," demiştir. Einstein, seçilmiş yalnızlıklardan hoşlanan bir bilim adamı olmasına rağmen, yakın arkadaşlıklar kurmayı ihmal etmedi ve bu arkadaşlıklarını hayatı boyunca sürdürdü. Yakın arkadaşlarının çoğu erkekti ama kadınların arkadaşlığını ve çevresinde olmalarını da severdi. Erkek arkadaşları arasında en yakınları Besso, Grossman, Ehrat ve Friedrich Adler'di. Bunların içinde fizik ve kimya okumasına karşın, politika ile doğrudan ilişkili olan tek kişi Friedrich Adler'dir. Burada Einstein'ın vefalı bir dost ve arkadaş canlısı olduğunu gösteren bir olaydan söz etmekte yarar var. Adler'in babası Avusturya'daki Sosyalist Parti'nin başkanıydı ve Adler de koyu bir sosyalistti. 1916'da Friedrich Adler, eyleminin savaşı bitirebileceği inancıyla Avusturya Cumhurbaşkanı'nı öldürdü ve ölüme mahkum edildi. O zamanlar 37 yaşında ünlü bir profesör olan Einstein, arkadaşının yaşamının bağışlanmasına yardım etti. Ancak Einstein, garip bir şekilde genel olarak bilim söz konusu olduğunda kadınları akıldaş olarak görmezdi. Hayatındaki önemli kadınlar, annesi Pauline, kız kardeşi Maya, ilk karısı Mileva, ikinci karısı Elsa, sekreteri Helen Dukas ve gençliğinde 4 yıl boyunca aşk yaşadığı Marie Winter'ler. Günümüze kalan mektuplar arasında Marie, Mileva'ya ve Elsa'ya yazdıklarında güçlü duygulara tanık olmaktayız. Bir keresinde Mileva'ya şöyle yazmıştır: "Benimle olmadığında kendimi eksik hissediyorum." Yine Mileva'ya yazdığı mektuplardan bir başkasında, "Senin varlığını düşünmek olmasa bu üzgün insanlar sürüsünün içinde yaşamak istemezdim," demiştir. Ve Elsa'ya, "Birini sevmem gerekiyor. Başka türlüsü acınası bir varoluş olacak. O kişi de sensin," demiştir. Aslında Elsa'ya yazılan bu aşırı bencil tümceler, bir kadının okumak istediği tümceler olamazmış gibi geliyor insana. Ama Elsa'nın hoşlandığını varsaymamız gerekiyor, çünkü o, Einstein'a sırılsıklam aşık bir kadındır. Anne Pauline Einstein mükemmel bir piyanisti. Çocuklarının da müzik dersleri almasını istiyordu. Albert keman dersleri alırken, kız kardeşi Maya da piyano derslerini sürdürdü. Maya'nın anılarına göre Albert keman dersleri dışında kendi başınayken piyano çalmayı da çok seviyordu. Einstein daha sonraları müzikle ilgili olarak şöyle yazacaktı: "Genel olarak sevginin görev duygusundan çok daha iyi bir öğretmen olduğunu düşünüyorum. Mozart'tan başka en sevdiği besteciler Schubert ve Bach'mış." Yıllar sonra Einstein'ın oğlu Hans'a söyledikleri de bir hayli ilginç: "Müzik hayatımdaki en önemli şeylerden birisi. Müzikle ilgili sloganım da şudur: Dinle, çal, sev, saygı duy ve çeneni kapalı tut. Einstein hayatı boyunca müziği ve müzikle düşünmeyi kendine baş tacı etti. Düşünmeye ne zaman gereksinim duysa, rahatlamak ve düşüncelerine yön vermek için müziği kullandı. Bu durum, Einstein Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştiği zaman tanışmak istediği ilk kişinin kim olduğu sorulduğunda verdiği isim olan Charlie Chaplin'in otobiyografisindeki bir anıyla ifade edilmektedir. Einstein'ın ikinci karısı Elsa, onun genel görelilik teorisini bulduğu sabahla ilgili öyküyü Chaplin'e şöyle anlatmaktadır. Doktor Einstein, her zamanki gibi kahvaltı için pijamalarıyla aşağı indi. Ama pek bir şeye dokunmadı. Bir sorun olduğunu düşündüm ve kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu sordum. Hayatım dedi, harika bir fikrim var. Kahvesini içtikten sonra piyanonun başına geçti ve çalmaya başladı. Arada bir çalmayı kesip birkaç not alıyordu. Buna yarım saat kadar devam eden Einstein, keşfettiği büyük ilerlemenin anlamına takılıyor ve kahvaltı yapmadan odasına çıkıyor. Ve iki hafta sonra, üzerinde genel görelilik teorisine ait denklemlerin yazılı olduğu bir tomar kağıtla aşağı iniyor. Einstein ilk aşkını 16 yaşındayken yaşar. Zürih Politeknik Enstitüsü'ne girmek isteyen Einstein'ın yarım kalan lise eğitiminin tamamlanması ve notlarının yükselmesi gerekmektedir. Aile dostlarının yardımıyla Zürih'ten 40 kilometre uzaklıktaki Arau kasabasında bir okula kaydı yapılır. Okuldaki öğretmenlerden birinin evinde kalacaktır. Öğretmenin adı Jost Winteler'dir. Bay Winteler, evlerinin karşısındaki Arau Lisesi'nde tarih ve filoloji öğretmenidir. Eşinin adı, Einstein'ın annesinin adıyla aynıdır, Pauline. Winteler ailesinin 4 erkek ve 3 kız çocuğu vardır. Einstein'ı da 8. çocukları gibi görmüşler ve çok sevmişlerdir. Einstein da onları ikinci ailesi olarak kabul etmiş, oradan ayrıldıktan sonra bile Jost ve Pauline'ye baba ve anne hitabıyla başlayan uzun mektuplar yazmıştır. Winteler'lerin kızı Marie 18 yaşındadır ve Einstein'dan 2 yaş büyüktür. Ama Einstein ona sırılsıklam aşıktır. İlk karısı Mileva'ya yazdığı bir mektupta Einstein bu aşkın 4 yıl sürdüğünü söylemiştir. Einstein, Marie'nin kendisinden daha toy olduğunu düşünürken, Marie onun daha zeki olduğunu görüyor ve saygı duyuyordu. Çünkü Einstein, Marie'nin de kafa yorduğu kimi bilimsel konularda konuşmayı seviyor ve bu özelliğiyle de onu büyülüyordu. Onları birbirlerine çeken ortak noktalardan biri müziğe olan sevgileriydi. Marie piyano çalıyordu ve kısa zamanda birlikte düet yapmaya başladılar. Aşıktılar ve ruhlarını birbirlerine adamışlardı. Fakat 10 kişilik bir evde yalnız kalmaları pek kolay değildi. Bunun mümkün olduğu nadir dönemler baba Jost Winteler'in önderlik ettiği dağ gezileriydi. O bir kuş gözlemcisi olduğundan öğrencileri ve kimi aile bireyleriyle dağlarda nadir kuş türlerini aramaya sıkça gidiyordu. Einstein ve Marie bu gezilerin birçoğuna katıldılar ve muhtemelen grubun arkasında oyalanarak birlikte geçirecekleri zamanı yaratmaya çalıştılar. Noel kutlamasını Winteler ailesiyle geçiren Einstein, kendi ailesini ilk olarak Nisan ayında başlayan bahar tatilinde ziyaret etti. Ziyarete gittiğinde annesi ve Maya yeni aşkı hakkında her şeyi öğrenmişlerdi ve eve gelir gelmez ona takılmaya başladılar. Anne Pauline her zamanki gibi oğlunun keman çalmasını kullanarak görüştüğü bayanlara gösteriş yapmak istiyordu. Kısa bir sürede bu duygusunu tatmin etmeyi başardı. Fakat Einstein bu durumdan sıkılmaya başladı. Marie'ye yazdığı bir mektupta onu özlediğini ve onunla düet yapmayı tercih ettiğini söylerken oradaki kadınlardan şikayetini de dile getiriyordu. Buradaki bayanlar hem mükemmellik hem de anormal bir hız bekliyorlar. Seni çok özledim. Kısa ama etkileyici mektubun için binlerce teşekkür hayatım. İçimi sonsuz bir mutluluk duygusuyla kapladım. Ah küçük meleğim. Sizi ve yalnız olmanın gerçek anlamını şimdi daha iyi anlıyorum. Fakat aşk öyle bir mutluluk reçetesi ki. Hiç kuşku yoktu ki Einstein Marie'yi çok seviyordu ve ona aşık olduğuna inanmıştı. Fakat yavaş yavaş ona olan ilgisinin azaldığı görülüyor. Arau'dan ayrılmadan önce bile ilgisini kaybettiğini gösteren belirtilerden söz edilebilir. Einstein, Zürih Politeknik Enstitüsü'ne gitmeden önce Marie, Arau'nun kuzeybatısındaki Oldenburg kasabasında bulduğu geçici bir öğretmenlik işi için evinden ayrılır. Bir süre mektuplaşmaya devam ederler ama artık Einstein kalbiyle yazmamaktadır. Mektuplar gittikçe seyrekleşmeye ve gönderilme süreleri uzamaya başlar. Einstein bu ilişkinin bittiğini doğrudan Marie'ye yazmak ya da söylemek yerine Marie'nin annesine bir mektupla bildirir. Anne Winter Einstein'ı suçlamaz çünkü kızı açısından bu ilişkinin bitmesi gerektiğini hisseder. Daha sonraki yıllarda Marie, birbirimizi içtenlikle sevdik ama bizim ilişkimiz tam anlamıyla gerçek olamayacak bir aşktı diye yazacaktır. Einstein, Zürih Politekniği'ye gitmeye başladıktan sonra Marie'den tamamen ayrıldı. Bu ayrılık daha sonra onun üzerinde ciddi ve olumsuz etkiler yarattı. Ancak asıl etki Marie üzerinde görülecekti. Yıkılmıştı ve toparlanması uzun zaman aldı. Evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. Evliliği trajik geçti ve birkaç yıl sonra boşandı. Daha sonraki bir süreçte Amerika'ya gidebilmek için Einstein'dan yardım almaya çalıştı. Ama gitmedi. Hayatındaki en büyük trajedilerden biri, Einstein Amerika'ya gittikten birkaç yıl sonra gerçekleşti. Winterler'lerin oğullarından Jules, aşçı olarak çalıştığı bir ticaret gemisiyle Amerika yolculuğundan eve yeni dönmüştü. Akli dengesinde sorunlar vardı ve ailesi bilmiyordu. Bir gün annesi Pauline Winterler'i ve kız kardeşlerinden birinin kocasını vurdu. Daha sonra da intihar etti. Olay Einstein'da şok etkisi yarattı çünkü ömrünce kendisini Pauline Winterler'e yakın hissetmişti. Aileye bir teselli mektubu gönderdi. Fakat asıl şoku kırılan yapıdaki Marie yaşadı. Annesini ve kardeşini bir anda kaybetmişti. Hayatının son günlerini akıl hastanesinde geçirdi ve 1957'de vefat etti. Einstein'ın ikinci aşkı, Zürih Politeknik Enstitüsü'ndeki sınıf arkadaşlarından biri olan fizik öğrencisi Mileva Marik'ti. Yugoslavya'nın kuzeyinde Danube Nehri üzerinde ve bir dönem Macaristan'a ait bölge olan Vojvodina'dandı. Ailesi o sıralar Novi Sad yakınlarındaki Karşı'da yaşıyordu. Üç çocuğun en büyüğü olan Mileva'nın bir kız kardeşi ve bir de erkek kardeşi vardı. Babası Milos Marik orduda görev yapmıştı. Fakat o dönem devlet memuru olarak çalışıyordu ve hali vakti yerindeydi. Mileva, Einstein'ın gözdesiydi ve ona büyük bir sevgiyle Mitsa diye hitap ediyordu. Mileva, doğuştan aksaktı, hafif topallıyordu ve garip bir şekilde kız kardeşi Zorka da aynı dertten mustaripti. Mileva, topallamasından ötürü çok rahatsızdı. Bu nedenle olsa gerek, hep utangaç ve çekingen duruyordu. Ayrıca Sırp olduğu için Almanların ve İsviçrelilerin kendisine ikinci sınıf bir insanmış gibi davranmaları da çekingenliğini artırıyordu. Liseyi fizikte ve matematikte oldukça başarılı olduğu Novi Sad'daki bir okulda bitirdi. Bu okulda babası tarafından alınmış özel bir izinle okuyan ve okulun en yüksek notlarını alan tek kız öğrenciydi. Mileva 21 yaşındaydı ve sınıftaki diğer herkesten Einstein'dan 3,5 yaş daha büyüktü. Einstein iki dönem boyunca Mileva ile birlikte ders aldı ve onu yakından tanıma fırsatı buldu. İlk dönemde ona karşı romantik bir ilgisi yoktu. Ne var ki ikinci dönemin sonunda aşık olmuştu. Marie ile olduğu gibi Mileva ile ilişkisinde de müzik çok önemli bir yer tutuyor. Mileva piyano çalıp şarkı söylüyordu. 8 yaşında piyano dersleri almaya başladığından çok iyi çalıyordu. Ayrıca Einstein ve diğer arkadaşlarına göre çok güzel bir sese sahipti. Kısa zamanda düetler yapmaya başladılar. Sinirli yapısıyla itici gibi görünen Mileva'nın çok düzenli biri olduğuna dair pek çok kanıt var. Einstein'ın hayatına çeki düzen veren Mileva, aynı zamanda iyi bir aşçı ve tersidir. Kendi elbiselerini hep kendisi dikmiştir. Einstein ise kimi zaman aşırı düzensiz olan, dalgın ve unutkan bir insandır. Bu anlamda birliktelikleri boyunca Mileva'nın yardımına gereksinim duyan, darmadağınık biri olduğu söylenir. Einstein, Zürih Politeknik'te ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğinde kaldığı pansiyonu değiştirir. Yeni ev sahibesi bayan Mark Welder'dir ve kız kardeşi Susan'la birlikte yaşamaktadır. Einstein bir ilkokul öğretmeni olan Susan'la kısa zamanda samimiyeti artırmış ve o sıralar Mileva ile nişanlı olmasına rağmen Susan'dan da hoşlanmış ve bir süre düetler yaparak yelken gezilerine çıkmıştır. Aynı dönemlerde Einstein'ın başka bir kaçamağından ya da flörtünden de söz edilebilir. Einstein yaz tatilinde annesi ve kız kardeşi Maya ile birlikte Zürih'in hemen güneyindeki Mettmannstetten de Paradis adlı bir otelde kalmaktadır. Otel sahibinin Anna Schmidt adlı 17 yaşında bir baldızı vardır. Einstein onunla flört yapmaktan müthiş zevk almaktadır ancak Anna bayan arkadaşları içinde birlikte düet yapmadığı ender kişilerden biridir. Einstein ailesi oradan ayrılacağı zaman Anna Einstein'a hatıra defterini vererek kendisi için bir şiir yazmasını istemiştir. Einstein'ın şiir niyetine yazdığı karalama şöyledir. Kısa boylu kız, küçük ve incecik. Senin için buraya ne yazmam gerekiyor? Düşünüyorum birçok şeyi. Aynı zamanda bir öpücüğü. Küçük, minicik ağzının üzerine gelecek. Eğer sinirlenirsen bana, sakın ağlamaya başlama. Bana vereceğin en büyük ceza, bir öpücük de bana vermen olacak. Bu küçük dileklerim, yaramaz arkadaşından sana bırakılacak hatıraların anısına. Arau'dayken birlikte defalarca düet yaptıkları Julia Nigli adlı kızın da ilginç bir öyküsü var. Julia, Einstein'dan 6 yaş büyüktür ve o sıralar 26 yaşındadır. Düetleri ve Einstein'ın arkadaşlığını unutmamış, ona mektuplar yazmıştır. Einstein de onu her defasında yanıtlamış ve bu mektuplarda daha çok evlilik, aşk, sevgi, erkek, kadın gibi konular irdelenmiştir. Birbirlerini bulundukları yerlere çok kez davet etmelerine rağmen ancak bir kez tanıştıkları yer olan Arau'da bir araya gelebilmişlerdir. Ve Julia yaşamı boyunca hiç evlenmemiştir. Annesine Mileva ile evlenmek istediğini söyleyen Einstein çok büyük bir direnişle karşılaştı. Anne Pauline sonraları bu evliliği kabul etmiş görünse de yaşamı boyunca içten içe ve hep karşı geldi. Einstein, Zürih Politeknik'ten mezun olup iş aramaya, başvurular yapmaya ve geçici öğretmenlikle para kazanmaya çalışırken, Politeknik'ten henüz mezun olamamış Mileva'dan hamilelik haberlerini aldı. Önce iki tarafın ailesinden de gizlenen bu durum, sonradan Mileva'nın ailesince öğrenildi ve Mileva doğumunu onların yanında kaldığı bir sırada yaptı. Kızları olmuştu ve adını Liesel koydular. Mileva'nın ailesi ve arkadaşı Helena dışında herkesten saklanan Liesel'in doğumunu, Mileva'nın mektubundan öğrenen Einstein'ın kızını hiçbir zaman görmediği bilinmektedir. Mileva birkaç ay sonra Novi Sad'dan İsviçre'ye döndüğünde Liesel yanında değildi. Aslında Liesel'in doğumu öylesine gizlenmişti ki Einstein hayatı boyunca onun nasıl yaşadığını öğrenemedi. Ve daha sonra bu olaydan asla bahsetmedi. Zaten bu çocuğun varlığı Einstein ve Mileva öldükten ve birbirlerine yazdıkları aşk mektupları ortaya çıktıktan sonra öğrenilebildi. Şu sorunun yanıtı yoktur. Liesel'le ne oldu? Görünen o ki Einstein'ın Mileva, onun ailesi ve arkadaşı Helena dışında kimse bilmiyor. Bir süre çocuğa Mileva'nın ailesi bakar. Doğumundan bir yıl sonra 1903'te Mileva baba evine gittiğinde Liesel'in kızıl hastalığına yakalandığını öğrenir. Bunu Einstein'a yazdığı bir mektuptan öğreniyoruz. Bu mektup sonrası Liesel adeta yok olmuştur. Birçok kişi Novi Sad'daki doğum kayıtlarını araştırmış ve Liesel'in kayıtlarına rastlamamıştı. Muhtemelen evlatlık verilmiş ya da yakın bir akraba tarafından evlat edinilmişti. Bazı kaynaklara göre de Mileva'nın kızını Belgrad'da bir kuruma verdiği iddia edilmektedir. Yıllar sonra Einstein çok yaşlandığında onun kızı olduğunu iddia eden bir kadın ortaya çıkar. Einstein durumu açıklığa kavuşturması için bir dedektif tutar, dedektifin raporuna göre kadının bir sahtekar olduğu anlaşılır. Çünkü kadın Lieser'le olmak için çok yaşlıdır. Sonuçta bu olay gizemini hala korumaktadır. Einstein ve Mileva, iki aileden de kimsenin katılmadığı basit bir törenle 6 Ocak 1903'te Bern'de evlenirler. Evliliklerinin ilk birkaç yılı her açıdan mutlu geçmiştir. Einstein o sıralar Besso'ya şunları yazıyor. Evet, artık onurlu şekilde evlenmiş bir adamım. Karımla rahat ve mutlu bir hayata doğru yol alıyorum. Her şeyle çok başarılı bir şekilde ilgileniyor. Çok güzel yemek yapıyor ve her zaman çok neşeli. Mileva da Helen'e yazdığı mektupta, "Şimdi hazineme Zürih'te olduğundan daha fazla bağlıyım. O benim tek dostum ve çevrem. En mutlu anlarımı o yanımdayken yaşıyorum," diyor. İlk oğulları Hans Albert 14 Mayıs 1904'te doğdu. Hans, babasını çocukluk yıllarında kendisine çok ilgi gösteren biri olarak anımsıyor. Bir keresinde babası ona kibrit kutularından bir teleferik hazırlamış ve bu o zamanlar edindiği en muhteşem oyuncakmış. Hans ayrıca babasının ona okul eğitiminin ötesinde bir şeyler öğretmeye ve müzik sevgisi aşılamaya çalıştığını da belirtiyor. Ama Hans'ın bir başka açıklaması daha var ki çok ilginç. Babamla annem başlangıçta birlikte çalışmışlardı. Çünkü annem de babam gibi bir bilim insanıydı. Ne var ki evlilik annemin tüm bilimsel şevkini yok etmişti. Boston Üniversitesi Einstein Araştırmalar Merkezi'nden John Stahel'e göre ise birlikte çalışamamalarının olası 3 nedeni vardı. 1. Mileva'nın fizikteki yeteneği ortalama düzeydeydi. 2. Özgüvenini ve fizikte bir kariyer yapma arzusunu yitirmişti. 3. Einstein onu cesaretlendirmeyi başaramamıştı. Kimi kaynaklara göre Mileva, kocasının ününden ve bilimin kocasıyla kendisinin arasına girmesinden nefret etmişti. Ona göre Einstein, bilimsel araştırmalarla çok vakit geçiriyordu. Bu düşüncelerini ve baskılarını Helen'e yazdığı mektuplarda açıkça belirtiyordu. Gördüğün gibi böyle bir ün sahibi olduğu için karısına ayıracağı vakti kalmıyor. Fakat ne yapılabilir ki, zeka parıltıları bir insana nasip olduğunda diğerlerini onu seyretmek düşüyor. Einstein'ın aileyle, Mileva'yla, oğlu Hans'la ilgilenmek yerine bilimsel konularda yoğunlaşması, ailede küçük depremler yaratmaya başlamıştı. Bu bunalımlı günlerde 1910'da ikinci oğulları Edward doğdu. Bu doğum Mileva'nın kocasıyla arasını bir süreliğine düzeltse de, kısa bir zaman sonra eski hallerine geri döndüler. Mileva, Einstein'ın kadınlarla ilişkisini aşırı kıskanıyordu ve o zamanlar haklıydı da. Einstein'ın asistanı Ludwig Hopf'un dediğine göre bir gün Einstein ve birkaç tanıdıkla bir kafeteryaya gitmişler. Grupta ilgi çekici iki kız kardeş de varmış. Einstein konuşmalardan sıkıldığı için bütün geceyi o iki kız kardeşle konuşarak geçirmiş. Hopf dayanamamış ve sonunda Einstein'ı paylaşmış ve o da biraz utangaç şekilde Hopf'tan özür dilemiş. Einstein, Mileva'dan boşanmaya karar verip bu kararını ona bildirdiğinde, kriz geçiren Mileva ciddi şekilde hastalandı. Dolayısıyla boşanma gerçekleşmedi. 2 yıl sonra, yani 1918'in Ocak ayında bir mektup yazarak boşanma isteğini yeniden ama cazip bir teklifle gündeme getirdi. Boşanmayı kabul ettiği takdirde yıllık 6.000 yerine 9.000 mark ve Nobel ödülünü kazanırsa eline geçen tüm geliri verecekti. Bu yaklaşık 180.000 İsviçre frangı demekti. Tabii ki o sıralar Nobel ödülünü kazanamamıştı ama 1910'dan beri her yıl aday gösterilmekteydi ve onun bu ödülü alacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Einstein mektubuna yanıt beklerken kendini en kötüsüne hazırlamıştı Ama bir yandan da Mileva'nın 2 yıl öncesindeki gibi düşünmediğini umuyordu. Bu arada Mileva da çok zor durumdaydı ve başka seçeneği kalmamıştı. Kız kardeşi Zorka akıl hastanesindeydi. Küçük oğlu Eduard'ın sağlık durumu iyi değildi. Erkek kardeşi Ruslar tarafından esir edilmişti ve kendi sağlık durumu da gittikçe bozuluyordu. Einstein'a tekrar barışması ise mümkün görünmüyordu. Einstein'ın mektubunu bir hafta sonra yanıtladı. Şu andaki sağlık durumum nedeniyle benim için bir karara varmak zor görünüyor. Durum çok net değil. Hem çocuklar hem de kendim için öncelikle bu fikre alışmam gerekiyor. Engelsiz bir gelecek istemeni anlıyorum anlamasına. Ama bunun işin ve yaşamın için zorunlu olup olmadığını bilmiyorum. Bütün bunlara rağmen yolundan çekilecek ve mutluluğunu sürdürmeni dileyeceğim. Mektupta ayrıca avukatı Dr. Zürcher'le görüştüğünü ve boşanma için gerekli olan şeyleri öğrendiğini de belirtiyordu. Einstein ve Mileva boşanma konusunda yazışmaya devam ettiler. Aralarında bir anlaşma olmasına rağmen boşanma muameleleri çok yavaş ilerliyordu. Bir keresinde Einstein, "İlk hangisi son bulacak, savaş mı bizim boşanmamız mı?" diye yazmıştı. Ne ilginçtir ki boşanmaları savaş bittikten sonra gerçekleşecekti. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi ve boşanmanın 14 Şubat 1919'da resmi olarak kesinleşmesiyle Einstein rahatlamıştı. Görünüşe göre uzun zamandır kendisine ilgi ve sevgi gösteren, yardım eden kuzeni Elsa ile evlenecekti. Ancak bazı zorluklar ortaya çıktı. Einstein, Mileva'dan ayrı yaşadığı 6 yıl boyunca Elsa ile sık sık bir araya gelmişti. Son bir yıldırsa birlikteydiler ve aynı evi paylaşıyorlardı. Elsa şimdilerde 43 yaşındaydı. Margot ve Ilse adlı yetişkin iki kızı vardı ve Einstein de 40'ına yaklaşıyordu. Yeni bir evlilik için hazır olmadığını düşünen Einstein, yemeklerine hayran olduğu Elsa'ya, yıllarca kendisine böylesine iyi baktığı için çok minnettardı ama evlilik için güzel yemek, minnettarlık ve yoğun ilginin yetmeyeceğini, aralarında büyük bir tutkunun olması gerektiğini biliyordu. Einstein'da böylesi bir tutku yoktu ve üstelik Elsa'nın Ilse adlı 22 yaşında güzel ve çekici bir kızı vardı. Problem Einstein'ın boşanması kesinleştikten hemen sonra başladı. Ilse, arkadaşı Georg Nikolai'ye yazdığı mektupta Einstein'ın yakında annesiyle evleneceğini bildirdi. Nikolai ise yanıtında Ilse ve Einstein arasındaki bir evliliğin daha mantıklı olacağını belirterek Ilse'yi şaşırtacaktı. Ilse Nikolai'nin düşüncesini ciddiye almadı, ne var ki aynı konu tuhaf bir şekilde ve birkaç gün içinde evde de gündeme gelmişti. Ilse Nikolai'ye gönderdiği başka bir mektupta şunları yazıyordu. Dün yine o soru ortaya atıldı birden. Albert'in benimle mi yoksa annemle mi evlenmesi gerekiyor? Soru yarı şaka yarı ciddi bir soruymuş gibi dururken, birkaç dakika içinde üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gereken bir durum haline aldı. Einstein'ın onlardan herhangi biriyle evlenebileceğini söylediğini ifade ediyor ve daha önce de kendisini sevdiğini itiraf ettiğini belirtiyordu. Mektup şöyle sürüyor. Albert biraz fazla yumuşak huylu ve annemi daha çok seviyor. Onunla çok iyi geçiniyor. Aslında ben de Albert'i çok seviyorum. Ona bir insana duyabileceğim saygının en büyüğünü duyuyorum. Ancak ona karşı fiziksel bir isteğinin olmadığını, onu bir kocadan çok bir baba gibi görmek istediğini ekliyordu. Bu mektupta ayrıca, Albert hiçbir şekilde beni ikna etmeyi denemedi ve aynı evde yaşamamızın bile kendisini mutlu edeceğini söyledi. Ve annemin artacak olan popülerliğini kesinlikle kıskanmıyorum türünden başka ilginç cümleler de var. Einstein'ın boşanması onu 2 yıl boyunca evlenmekten alıkoyuyordu. Ne var ki bu durum İsviçre için geçerliydi ve o Almanya'da yaşıyordu. Elsa ile 2 Haziran 1919'da sessiz ve basit bir törenle evlendi. İlginçtir, evliliğinden bir yıl sonra İskandinavya'da ders vermek için çağrılan Einstein bir mektubunda şöyle yazıyordu. Yanıma ya Elsa'yı ya da Ilse'yi alacağım. İkincisini alsam daha uygun olacak. Çünkü o daha sağlıklı ve becerikli. Ve gerçekten de yanında Ilse'yi götürdü. Ilse yıllardır Einstein'ın sekreterliğini yapıyordu. Bu yolculuğa onun katılması daha mantıklıydı ve asıl önemlisi yanında karısı değil, aşkla bağlandığı sekreteri olsun istiyordu. Üstelik sekreterine aşık olma durumunu ilk ve son kez yaşamayacaktı. Ilse birkaç yıl sonra gazeteci Kaiser'le evlendiğinde Einstein, Bette Neumann adlı yeni bir sekreteri işe aldı. Bette bir arkadaşının yeğeniydi ve 23 yaşındaydı. İlişkileri konusunda Albert Felsing şunları söylüyor. Einstein ona delicesine aşık oldu. Ve diğer iki evliliğinden farklı olarak bu ilişki kalbinin derinlerindeki benzersiz duyguları gün yüzüne çıkarmıştı. Elsa kısa bir süre sonra bu ilişkiyi öğrendi. Ama çok tedirgin olsa da bunu sonlandırmak için herhangi bir şey yapmadı. Einstein 1924'te yeryüzünde kendisinden esirgenmiş olan şeyi yıldızlarda aramasını gerektiğini söyleyerek ilişkisini bitirdi. Hiç şüphe yok ki Einstein'la Elsa arasında evlilik bağıyla kurulan ilişki platonik bir ilişkiydi. Evliliklerinin başından beri yatak odaları yaşadıkları dairenin iki ayrı ucundaydı. Einstein'ın çok horladığını öne süren Elsa, onunla aynı yatakta uyuyamayacağını söylemişti. Ve Einstein'ın Elsa ile birlikte uyumak istediğine dair herhangi bir işaret de yoktu. 1928-1955 yılları arasında, yani 1928'den Einstein'ın ölümüne kadar toplam 27 yıl boyunca sekreterliğini yapan Helen Dukas'ın işe alınması, Einstein'ın sağlığıyla ilgili bir problem yüzünden gerçekleşmişti. Einstein, Şubat 1928'de ağır bir bavulu taşırken düşüp yere yığılınca kalp zayıflaması teşhisi konuldu ve tedavisini Berlin'in ünlü doktorlarından Janos Flesch üstlendi. Flesch, Einstein'a tuzsuz bir diyet uyguladı, sigarayı yasakladı ve kesinlikle dinlenmesi gerektiğini söyledi. Sonraki 4 ay boyunca Einstein yataktan çıkmadı. Nekaet dönemi düşünülenden uzun sürdü. Yaklaşık bir yıl boyunca kendini toparlayamadı. Flesch'e göre Einstein söz dinleyen bir hastaydı ve kendisiyle tedavi konusunda tartışmıyordu. Ancak Elsa açısından durum farklıydı. Einstein'ın bitmek bilmeyen istekleri onu çıldırtıyordu. Elsa'nın hemşireliğiyle yetinmeyen Einstein ondan sekreterlik de yapmasını istiyordu. Elsa'ya göre yoğun mektup trafiğiyle baş edebilmenin yolu tam zamanlı bir sekreterin işe alınmasından geçecekti. Elsa'nın arkadaşlarından birinin kız kardeşi Helen Dukas o sıralarda işsizdi ve dolaylı yoldan kendisine sekreterlik önerisi iletildi. Ne var ki 32 yaşındaki Dukas için Einstein'la çalışma fikri çok korkutucuydu çünkü onun şöhretinden ne kadar haberdarsa bilimden o denli habersizdi. Ama çalışmaya ve para kazanmaya ihtiyacı vardı. Kaygılı bir şekilde de olsa işe başvurmayı kabul etti ve konuşmak için Einstein'ların evine gitti. Einstein'ın mütevazılığı ve sakin tavırları onu da rahatlatmıştı. İşe alındı, bir süre sonra aileden biri gibi kabul edildi ve 27 yıl boyunca onlarla birlikte yaşadı. ...1929 Einstein'ın 50. yaş gününü kutlayacağı yıldı. Tahmin edileceği gibi büyük bir kutlama yapıldı. Arkadaşları kendi aralarında para toplayarak ona bir yelkenli hediye aldılar ve bu yelkenli yıllarca onun gururu ve eğlencesi oldu. Arkadaşları ayrıca Berlin Şehir Konseyi ve belediye başkanına başvurdular. En ünlü vatandaşlarına bir doğum günü hediyesi olarak göl kenarında bir yazlık verilmesini önerdiler. Çeşitli nedenlerle bu gerçekleşmedi. Elsa ve Einstein, Berlin yakınlarında küçük bir kasaba olan Kaput'ta bir arsa satın alarak, birikimleriyle burada bir ev yaptırmaya karar verdiler. Yakında bir gölün olması Einstein için biçilmez kaftandı, çünkü o sıralar yelkenliyle gezmekten daha büyük bir tutkusu yoktu. Sonunda bir ev inşa ettiler ve Einstein bulduğu tüm boş zamanlarını burada geçirdi. Onu ziyaret eden ve yelkenli gezilerine katılan ilk kişi büyük oğlu Hans olmuştu. Kız kardeşi Maya da sıkça gelip yelkenli gezilerine katılmaya başladı. Buradaki rahatlatıcı, sessiz ve barış dolu ortamı herkes çok seviyordu. İlk bakışta her şey sakin görünse de ziyaretçiler Einstein'la Elsa arasında bir gerginliğin olduğunu fark ettiler. Her zaman kavga ediyorlardı ve kavgalarının tek konusu kadınlar oluyordu. Einstein özel hayatının özel kalmasına çok dikkat eden biriydi ve bu yüzden günlük tutmuyor, kendisine gelen mektupları okuduktan sonra yırtıp atıyordu. Ancak o vakitler orada tam zamanlı çalışmış olan bayan hizmetçi her şeyi görüyordu. Einstein'ın hayatının bu bölümüyle ilgili bilinenlerin çoğu bu kişinin yazdıklarından öğrenilmiştir. Bir keresinde Einstein güzel bayanları severdi, onlar da onu diye yazacaktı. Ünlü bir kişi olarak Einstein nereye gitse kadınlar tarafından kuşatılıyordu. Bu ilgiden Einstein'ın bir şikayeti yoktu elbette. Elsa da genelde bu gibi durumları olgunlukla karşılıyor, gülüp geçiyordu. Ama birkaç durum vardı ki işler onun için bile fazla ileri gitme olarak adlandırılmıştı. Bazı kadınların yüzsüzlüğü onu aşırı şekilde rahatsız ediyordu. Einstein'ın evine geliyorlar ve onu arabalarına bindirip ortadan kayboluyorlardı. Bunu yapan ilk kişi şoförlü bir limuzini olan Yahudi dul Tony Mendel'di. Kimi zaman Einstein'lara uğruyor, Elsa'ya en sevdiği kremalı çikolatalardan getiriyor ve Einstein'ı alıp ortadan kayboluyordu. Birlikte ya konserlere, operalara gidiyorlar ya da Einstein ara sıra onun Vansi'deki görkemli villasında kalıyordu. Opera ya da konser paralarını genellikle bayan Mendel ödemesine rağmen Einstein ödemek istediğinde sorun çıkarıyordu. Çünkü Einstein'ın bu ödemeleri yapabilmesi için Elsa'dan para istemesi gerekiyordu. Bayan hizmetçiye göre kavgaların patlak verdiği yerde burasıydı. Ne zaman böyle bir durum söz konusu olsa, paranın bir şırfıntı için harcanacağını düşünen Elsa, vermeyi reddediyordu. Tabii ki sinirlenerek kendini kaybeden Einstein'la Elsa arasında büyük kavgalar oluyordu. Einstein, bütün bu yaşananları umursamadan Mendel'i yelkenlisiyle de gezdiriyordu. Elsa, bir gün yelkenlide son moda kısa kesim bir mayo bulduğunda çileden çıkmış ve evde kıyamet kopmuştu. Einstein'a limuziniyle uğrayan bir başka zengin dul Estella Katzenelenbogen'di. Bu kadın Berlin'de çiçekçiler zinciri sahibiydi. Ancak Elsa'yı en çok kıskandıran kadın Margarete Lenbach olmuştu. O Avusturyalı bir sarışındı. Einstein'dan çok gençti ve oldukça çekiciydi. Lenbach her hafta Elsa için getirdiği hediyelerle, özellikle pastalarla kaputa geliyor ve kısa bir süre sonra Einstein'la birlikte oradan ayrılıyordu. Einstein onu gördüğünde gözlerinin içi gülüyor ve şakalaşmalar alıp başını gidiyordu. Bu durumdan nefret eden Elsa, adıyla değil de sadece Avusturyalı diye hitap ettiği bu kişi geldiğinde evden ayrılıyor ve kasabaya iniyordu. Bir keresinde Avusturyalı gelip Einstein'ı yanına alarak gittikten sonra Elsa kızlarıyla kavga etmeye başladı. O bağırıp çağırdıkça kızları ona iki seçeneğinin olduğunu söylüyorlardı. Ya bu koşullarda yaşayacak ya da Einstein'dan boşanacaktı. Elsa'nın nasıl bir karar verdiği kısa sürede ortaya çıktı. Evlilik ve ziyaretçiler devam edecekti. Ilse yıllar önce evlenmişti ve evliliğe karar verdiğinde her şey doğal karşılanmıştı. Ancak kardeşi Margot evleneceğini açıkladığında tam bir sürpriz oldu. İnanılmaz derecede utangaç olan ve Einstein'ın bir ziyaretçisi geldiğinde genellikle saklanan Margot, evdekileri bir hayli şaşırtmıştı. Meslek yaşamında pek de başarılı olamayan Dimitri Marjanov adlı bir gazeteciyle evlendi. Daha sonraları bu evliliğin altında farklı amaçların olduğu ortaya çıkacaktı. Dimitri Marjanov, Einstein'ın bir biyografisini yazarak başarılı ve ünlü biri olmayı çok istemiş ve ona ulaşmanın olanaksız olduğunu anladığında Margot ile flört etmeye başlamıştı. Marjanov, Einstein'ın kendisi hakkında kişisel bir şeyler yazılmasından hoşlanmadığını basındaki haberlerden ve konuşulanlardan biliyordu. ailenin bir üyesi olarak birinci elden tanıklık etmeyi ve kimsenin bilmediği gerçeklere ulaşabilmeyi amaçladı. Ortaya çıkan biyografide Einstein'ın kişisel yaşamının en ince ayrıntılarına kadar giriliyor ve onun kadınlar hakkındaki düşünceleri aktarılıyordu. Einstein biyografiyi beğenmedi, ailede huzursuzluk çıktı. Sevgi yerine başka bir nedenle gerçekleşen evliliğin anlamı kalmadığından Marianov Margot'dan boşandı. Margot bir daha evlenmedi ve hayatı boyunca Einstein'ın yanında kaldı. Aslında Einstein'ı tanıdığı ilk günden beri ona çok yakın olmuş ve Einstein başkalarıyla ilgilendiğinde onu hep kıskanmıştı. Almanya'da son seçimleri az bir farkla da olsa Paul von Hindenburg kazanmıştı. Ancak önceki koalisyon hükümetlerindeki büyük sorunların, Nazilerin ve sanayi çevrelerinin baskıları sonucunda Hindenburg Hitler'i başbakanlığa getirdi. Kısa bir süre sonra da Hitler'in kendini diktatör ilan ettiğini biliyoruz. Hitler 30 Ocak 1933'te iktidara geldiğinde Einstein Amerika'ya yaptığı ilk gezideydi ve kesinlikle Almanya'ya dönmek istemiyordu. Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte Nazilerin önündeki bütün engeller kalkmıştı. Nefret edilenler listesinin en başında Einstein vardı. Beklenileceği gibi Alman basını ve bazı bilim adamları genel göreliliğin bilime hiçbir katkı sağlamadığını iddia etmeye başlamışlardı. Her fırsatta iddiaları yanıtlamaktan geri durmayan Einstein, Hitler'i suçlayarak medeni dünyanın onu durdurmak için bir şeyler yapmasını diliyordu. Böylesi açıklamaların ardından Almanya Einstein'ın başına ödül koydu. Hitler'in SA militanları Berlin'deki dairesini ve kaputtaki evini basarak mevcut her şeye el koydular. Buna arkadaşlarının aldığı yelkenli de dahildi. Dairesi ve evi mühürlendi, Berlin bankalarındaki 30 bin markına el konuldu. SA militanlarınca eşyaları götürülürken İlse ile kocası evdeydi ve Einstein'ın makalelerini kurtarmayı büyük ölçüde başarmışlardı. İlginç bir anekdotta Nazilerin Einstein'a ulaşmak için İlse ve Margot'u rehin almayı planlamalarıydı ama onlar Paris'e kaçınca plan suya düşmüştü. Einstein ve Elsa Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptıkları ilk geziden sonra Belçika'nın Le Coq-sur-Mer şehrinde bir eve yerleştiler. Burada kaldıkları müddetçe Belçika kraliyet ailesince gönderilen dedektifler tarafından korundular. Mileva, Einstein'ın bu denli zor durumda kaldığını ve başına ödül konulduğunu duyunca ona ve Elsa'ya kendi dairesini kullanabileceklerini söyledi. Einstein bu tekliften dolayı çok duygulansa da reddetti. Bir arkadaşı Einstein'a Almanya'da yayımlanan bir dergi getirmişti. Dergide Nazi rejiminin en büyük düşmanları sergileniyordu. Einstein'ın resmi de vardı ve resmin altında "Henüz asılmadı" yazıyordu. Einstein oğlu Eduard'ı görmek için Zürih'e geçmiş ve dönüşünde Oxford'a giderek orada dersler vermişti. Eylül 1933'te Elsa, sekreteri Dukas ve asistanı Mayer'le birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket etti. Doğrudan Princeton'a gitti ama Princeton İleri Araştırmaları Enstitüsü'nün inşaatı tam olarak bitirilmediği için enstitü çalışmaları Princeton Üniversitesi kampüsü olan Fine Hall'da yürütülecekti. Princeton'a yeni yerleşmişlerdi ki Margot'dan bir mektup geldi. İlse ölüm döşeğindeydi. Elsa'yı rahatsız etmemek için haberi geç iletmişlerdi ama iş çok ciddileşince haber vermeleri gerektiğini düşünmüşlerdi. Elsa Paris'e elinden geldiğince çabuk bir şekilde gitmeye karar verdi. Ancak Avrupa'da başına ödül konulan Einstein'ın gitmesinin doğru olmayacağını düşündüler. Elsa Paris'e vardığında verem teşhisi konulan İlse'nin inanılmaz biçimde zayıfladığını ve ölmek üzere olduğunu gördü. Geleneksel tedavileri reddeden İlse, Elsa'nın gelişinden kısa bir süre sonra öldüğünde henüz 37 yaşındaydı. Amerika Birleşik Devletleri'ne İlse'nin külleri ve küçük kızı Margot ile dönen Elsa'nın tanınmayacak derecede zayıflamış olması ve çok sevdiği İlse'nin ölümü Einstein'ı çok üzmüştü. Kızının ölümüyle yıkılan Elsa'nın bu durumu atlatamaması ve gittikçe daha bir içine kapanması Einstein'ı korkutuyordu. Bir sabah Elsa'nın bir gözünde problem olduğu ortaya çıktı. Doktorun teşhisi iç açıcı değildi ve doktor sadece Einstein'la konuştu. Elsa'nın ciddi karaciğer ve kalp rahatsızlığı vardı ve uzun yaşaması mümkün değildi. Bu andan itibaren Elsa'ya öyle iyi ve sevecen bir şekilde davrandı ki, Elsa bu davranışları şaşkınlık ve kuşkuyla izledi. Ne var ki sağlığı hızla kötüleşiyordu. Kendisini ağlatacak denli yoğun ağrı ve sancılar içinde 20 Aralık 1936'da öldü. Elsa'nın ölümünden sonra Ducasse ve Margot ile yaşayan Einstein'ların yanına kız kardeşi Maya da katıldı. Maya ve kocası Paul Winteler, İtalya'daki Mussolini faşizminden kaçarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmeyi uzun zamandır düşünüyorlardı. Planlarını gerçekleştiremeden Paul Winteler hastalandı. Maya geçici olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne tek başına gitti. Ortalık durulana kadar kalacak ve sonrasında eşinin yanına dönecekti. Ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hastalanan Maya, bir daha ne kocasını ne de Avrupa'yı görebildi. Sekreter Helen Ducasse, Einstein'ın yazışmalarıyla ilgileniyor, onun güvenliğini sağlayacak tedbirleri alıyor, adeta evin kahyasıymış gibi çalışıyordu. Barışsever görüşleri yüzünden bir dolu nefret mektubu alan ve daha sonraları atom bombasının babası olarak adlandırılan Einstein'ın bu mektupları okumasını ve gerçek dışı adlandırmaları duymasını engellemeye çalışıyordu. Kendisini daha işin başından Einstein'a adamıştı ve onunla yıllar boyu ayrılmaz bir ikili oluşturmuşlardı. Ducasse, Einstein'a vazgeçilmez şekilde bağlanırken, Einstein, Maya ve Margot üçlüsünün birbirlerine bağlılığı eskisinden çok daha yüksek boyutlara ulaşıyordu. Margot, onu evde bulmadığı zamanlarda hemen endişeleniyordu. Einstein'a göre tatlı, küçük ve yitip gitmiş bir kız olan Margot, başta heykel olmak üzere sanatın her türünden hoşlanıyordu. Margot'u heykel yapma konusunda cesaretlendirmek Einstein'ın önemli desteklerinden biriydi. Einstein, Margot ve Ducasse 30 Ekim 1940'ta yemin ederek Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oldular. Tam bu sıralarda Einstein'a eski sevgilisi Marie Winteler'den bir mektup geldi. Marie Avrupa'da yaşıyordu. Büyük bir ekonomik sıkıntı içindeydi ve yemek bulmakta bile zorlanıyordu. Vaktiyle kendi annesinin Einstein'a ne kadar nazik davrandığını hatırlatarak ondan her ay çok küçük bir meblağ olan 100 frank göndermesini istiyordu. Marie'nin annesi Pauline Winteler'in nezaketi konusunda söyledikleri doğruydu ve Einstein onu ikinci annesi olarak kabul etmişti. Marie 3 ay sonra yeniden bir mektup yazdı. Mektupta oğlunun ve kendisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etmesine yardımcı olmasını istiyordu. Ne Marie'nin göç ettiğine ne de yardım aldığına dair bir işaret vardır. Birleşik Devletlere de hiçbir zaman gitmemiştir. Görünüşe göre Einstein'ın yazışmalarından sorumlu olan Helen Ducasse, mektupları Einstein'a göstermemiştir. Çaresiz durumdaki insanlara her zaman yardım elini uzatan Einstein, eğer bu olaydan haberdar olsaydı, büyük olasılıkla yanıt verirdi. Einstein'ı duygusal olarak etkileyecek her şeyden korumaya çalışan Ducasse, Marie'nin mektuplarını saklayarak biraz ileri gitmişti. Bu mektuplar, Ducasse'ın ölümünden sonra mektup arşivinde bulundu. Einstein'ın büyük oğlu Hans, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşerek bir üniversitede profesörlük unvanıyla görev yapmaktaydı. Ama Mileva ve küçük oğlu Avrupa'da yaşıyorlardı. Edward, bitmeyen psikolojik sorunları yüzünden hala akıl hastanesindeydi. Mileva, hayatını Edward'a adamıştı ve her zaman hastaneye ziyarete gidiyor, yapabildiği her durumda oğlunu gezintiye çıkarıyordu. Einstein para göndermeye devam etse de hastane masrafları çok yüksekti. Mileva, Einstein'ın verdiği Nobel ödülü parasıyla 3 tane ev almış, birinde kendisi yaşamaya başlamış ve diğer ikisini de kiraya vermişti. Hastane masrafları yüzünden 2 evi satan Mileva'yı, oturduğu evi kaybetme korkusu sarınca, bu korkudan kurtulmak amacıyla onu Einstein'ın üzerine geçirdi. Einstein'ı, Mileva'nın ölümü halinde Edward'a ne olacağı düşündürüyordu. Sonunda üzerine geçirilen evi satıp parasını Edward için saklamakta buldu çareyi. Evi alan kişiyle bir anlaşma yapıldı. Buna göre Mileva evden çıkmaya asla zorlanmayacak ve istediği kadar kalabilecekti. Evin satıldığını duyan Mileva yıkılmıştı. artık 3 evini de kaybetmiş durumdaydı. Öfke içindeydi. Einstein'la görüşmeme ve mektuplarını yanıtlamama kararı almıştı. Oysa evin satışından gelen para Mileva'nın hesabına gönderilmişti. Onun da parayı Einstein'a aktarması gerekiyordu. Böylece Einstein parayı Amerika Birleşik Devletleri'nde Edward için saklayabilecekti. Einstein uzun süre bekledi ama Mileva'dan ses seda çıkmayınca Zürih'ten birisini bularak Mileva'yı kontrole gönderdi. Mileva vücudunun yarısını hareket ettiremeyeceği bir felç geçirmişti ve hastanede yatıyordu. Genel anlamda çok tatsız ve trajik bir yaşamı olan Mileva 4 Ağustos 1948'de öldü. Yaşamı boyunca Einstein ve evlilikleri hakkında çok az konuşan Mileva, Einstein'a ve onun işine hep saygı duydu. Evin satışından gelen 85 bin frank, öldüğünde yatağının altında bulunmuştu. Einstein'ın kız kardeşi Maya, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamını hep Avrupa'ya dönme umutları içinde sürdürdü. 1951'de düşerek kolunu kırdı, kırık kolu yüzünden bir müddet yataktan çıkamadı. Tam bu sıralarda zatürre oldu. Ölümüne az bir süre kaldığında artık konuşamıyordu. Ama Einstein saatlerce yanında kalıp onu izliyordu. Maya 25 Haziran 1951'de hayata gözlerini yumdu. Einstein yıkılmıştı. Yanındakilere, "Onu kimsenin hayal edemeyeceği kadar çok özlüyorum ve sanırım hep özleyeceğim," diyordu. ...1954'te hemolitik anemi teşhisi konulan Einstein, anevrizmasının büyümeye devam ettiğini ve günlerinin sayılı olduğunu biliyordu. 76. doğum gününü 14 Mart 1955'te kutladı. Arkadaşları büyük bir kutlama olmasını istiyordu ama Einstein buna karşıydı. Bu nedenle sadece birkaç yakın arkadaşıyla bir araya gelerek gösterişsiz bir kutlama yaptılar. Bir hafta sonra kadim dostu Michele Besson'un ölüm haberini aldı. Sınırlı görelilik teorisi konusunda kendisine yardım etmiş, Mileva ile arasında arabuluculuk yapmış olan bu önemli dostu yitirmek ona çok dokunmuştu. Besson ailesine yazdığı mektupta şunları söylüyordu. Onun bir insan olarak en takdir ettiğim özelliği, bu kadar yıl yalnızca huzur içinde yaşaması değil, aynı zamanda bir kadınla ömür boyu ve uyumlu şekilde yaşamayı da becerebilmesidir. Bu benim iki defasında da beceremediğim ve utanç içinde başarısız kaldığım bir özellik. Einstein, 11 Nisan 1955'te İngiliz filozof Bertrand Russell tarafından kaleme alınan silahlanma yarışına karşı bildiriye imza attı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de bir atom bombası yapabilecek duruma gelmiş ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bir nükleer savaş olasılığına karşı silahlanmaya başlamıştı. Aynı günlerde İsrail Devleti'nin kuruluşunun 7. yılı da kutlanacaktı ve Einstein'dan bir konuşma yapması istenmişti. İsrail'e gidemeyecek denli hasta olan Einstein, bir konuşma hazırlamayı ve bunun kaydedilip İsrail Radyosu'nda yayınlanmasını teklif etti. Bu konuşma metni üzerinde çalıştığı sıralar mide ağrıları da yoğunlaşmaya başlamıştı. Anevrizmasının yıllar içinde büyüdüğünü ve büyümeye devam ettiğini biliyordu. Ayrıca her an patlama ihtimali vardı. Önceleri ona Helen Dukas bakıyordu ama sonunda bir doktor çağırmanın gerekli olduğu anlaşıldı. Doktor derhal hastaneye kaldırılması gerektiğini söylediyse de Einstein kabul etmedi. Bir süre sonra yakın arkadaşlarının ve doktorun ısrarı üzerine hastaneye yatırıldı. Hastanedeki kontrollerden sonra ameliyat edilmesine karar verildi. Einstein, hayatının yapay olarak uzatılmasına karşı olduğunu söyleyerek ameliyatı reddetti. Daha sonraları damardan ilaç verilmesine, çok fazla acı çekmesine rağmen ameliyat olmayı kabul etmedi. 17 Nisan'da kendisini daha iyi hissettiğini söyleyerek İsrail'de yayımlanacak olan konuşma metni üzerinde çalışmaya başladı. Bütün gün neşeliydi ve akşam uyuduğunda ciddi bir tehlikedeymiş gibi görünmüyordu. 18 Nisan pazartesi gününün ilk saatlerinde 01 civarında inanılmaz bir acı içinde uyandı. Anevrizması patlamıştı. Hemşire yetiştiğinde Einstein Almanca bir şeyler söylemiş ama dedikleri anlaşılmamıştı. Birkaç dakika sonra hayata gözlerini yumdu. Doktorlar anevrizmasına baktıklarında ameliyatın zaten mümkün olmadığını gördüler. Eğer ameliyat edilmeyi kabul etseydi muhtemelen ölecekti. Einstein vasiyetinde ölümünün bir karışıklık yaratmaması için cenaze töreni ve mezar taşı istemediğini, yakılmayı arzu ettiğini bildirmişti. Krematoryumda basit bir tören düzenlendi. Külleri Delaware nehrine serpildi. Yakılmayan tek şey beyniydi. Otopsiyi yapan Dr. Thomas Harvey, büyük oğul Hans Einstein'dan beyni saklama iznini aldı. Harvey, Einstein'ın beynini yıllarca formaldehit içinde saklayarak araştırma yapmak isteyen kişi ve üniversitelere örnekler verdi. Örnekler yıllar boyu ayrıntılı bir şekilde incelendi. Berkeley, Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Marion Diamond, beyin dilimlerini mikroskopta incelediğinde onların oldukça farklı olduğunu gördü. Beynin matematikle ilgili kısmındaki glial hücreler, beyin yapısını destekleyen hücreler, normal bir insana göre çok daha fazlaydı. Philadelphia'dan Dr. Lucy Rorke ise aynı fikirde değildi. Beynin birçok ince dilimini inceleyen Rorke, beyinde olağanüstü bir özellik olmadığını, ancak Alzheimer hastalığına dair bir belirtinin bulunmadığını rapor etti. Diğer araştırmacılar, beyin yüzeyindeki duyma ve konuşma gelişimiyle ilgili Silvan yarığının ve matematiksel sezginin yer aldığı parietal lobların daha büyük olduğunu buldular. Aslında beyninin araştırmalarından net bir sonuç elde edilemediği görülüyor. Ama bütün dünya şu konuda birleşmekte. Albert Einstein, gelmiş geçmiş en büyük bilim adamlarından biridir. Yaşadığı yüzyılın en büyüğüdür ve Newton'la sonrasındaki bütün düşünürlerden aldığı bilimsel mirası yücelterek kendisi de inanılmaz bir miras bırakmıştır. Kaynaklar. Einstein, Alive. Dennis Bryan, Published by John Valley and Sons. 1996. Einstein, Bir Bilim Adamının Tutkuları. Barry Parker, çeviren Barış Akalın, Güncel Yayınları 2004. Einstein, Bilim Dünyasından Bir Hayat. Michael White, John Gribbin, çeviren Yelda Türedi, İnkılap Kitabevi 2005.